Mr. Pablo Bajuwabo. Karibu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, ikiwa ni tarehe 14 Februari 2019. Tukianza na mtasari wake. Alhamisi ya leo ndipo palipokelewa majengo ya ikulu ya rais iliyojengwa eneo la Gasenyi na ambayo itahifadhi ofisi kadhaa za serikali. Mashirika ya kiraia na haki ya kushiriki katika siasa za nchi na mashirika hayo yaweza kugeuka kuwa vyama vya kisiasa. Ni maoni yake mtaalamu wa masuala ya kisiasa Deni Banshimiubus. Na huko genini utamulika habari kuhusiana na kuitisha mgomo wa kitaifa dhidi ya serikali ya chama kikuu cha wafanyakazi nchini Afrika Kusini. Haina mengine ni katika taarifa hii inayosimamiwa upande wa mitambo na bwana Alphonse Kubwimana. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Jana Jumatano, bunge la taifa lilipitisha miswada miwili ya sheria, moja ikiwa ni ule unaohusiana na tume kuu ya kutatua mizozo ya ardhi na ule unaohusiana na mahakama maalum kuhusu mizozo ya ardhi. Baadhi ya wabunge walionyesha wasiwasi wao kuhusiana na mamlaka ya mahakama hiyo, ikiwa ni taarifa yake Moize Misako. Miongoni mwa sababu zilizopelekea marekebisho ya miswada ya sheria miwili ni kuwa mahakama ya kushughulikia kesi za ardhi haina mamlaka ya kufuta hati zilizotolewa na taasisi za serikali. Hivyo basi na kupelekea kuzorota kwa kesi za ardhi. Baadhi ya wabunge walidhihirisha hofu yao kuwa kuna raia ambao wanaweza kupokonywa ardhi zao kutokana na kuwa mahakama hiyo haina ngazi ya rufaa. Mbunge Andre Ndaizamba anahofu kuwa raia waweza kupokonywa ardhi yao bila hatia. Kwa upande wake, mbunge Daniel Jelaz Ndabirabe anasema kuwa mahakama hiyo ina manufaa makubwa kwa taifa. Anaelezea kuwa wale ambao hawapendelei mahakama hiyo kufanya kazi ni wale ambao walipokonya mali za wengine. Akiwa mbele ya wabunge, waziri wa sheria Emile Laurentin Kanyana alibaini kuwa mahakama hiyo ina ngazi mbili, ikiwa ni mmoja kupokea kesi na nyingine ya kukata rufaa na uwezekano wa kurejelewa. Marekebisho ya rasimu hizo mbili za sheria ilipasishwa na wabunge. Moja ilipasishwa kwa 100% na nyingine ikipasishwa na wabunge 104-106, wabunge wawili ikiwa ni Fabien Banchiganino pamoja na Andre Ndaizamba wakiwa walisusia kupasisha marekebisho ya rasimu ya mswada huo. Asante sana bwana Moize Misago. Alhamisi ya leo ndipo palipokelewa majengo ya ikulu ya rais iliyojengwa eneo la Gasenyi na ambalo itahifadhi ofisi kadhaa za serikali. Waziri wa uhusiano wa kimataifa alishukuru serikali ya watu ya China kwa msaada huo. Tumsikilize bwana Ezekiel Nibigira, waziri wa uhusiano na kimataifa, akitafsiriwa na Medare Niyonkuru. Kwa jina ya serikali yetu ya Burundi, tutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya nchi ya China kwa kuona kwamba nchi yetu inahitaji ikulu kama hii. Kama jinsi mlivyoona wenyewe wakati tulikuwa tunatembelea ikulu hii, ni jengo lenye kila kitu muhimu ili watakaofanya kazi ikulu warahisishiwe kwa kila jambo. Ni furaha tele. Shukrani zetu za dhati ziendee serikali ya Uchina kwa kazi nzuri ambayo wamefanya. Na ni fursa tena ya kuwatangazia kwamba siku ya leo tumekabidhiwa rasmi ikulu hii. Na tunawaahidi kwamba ikulu hii itafanywa kazi ambayo yastahili tena sahihi. Upande wa siasa, mashirika ya kiraia yana haki ya kushiriki katika siasa ya taifa na kuleta mchango wao. Huo ni mtazamo wake mchambuzi wa masuala ya kisiasa bwana Deni Banshimiubusa, anayebaini kuwa mashirika hayo yanaweza kugeuka na kuwa vyama vya kisiasa kama inavyofanyika duniani kote. Mtaalamu huyo anasema kuwa ni vyema kutofautisha shughuli za wanasiasa na vyama vya kiraia. Tumsikilize akitafsiriwa na Placide Niyomwungere. hariho nayo yandi mashirahamwe tusigaye twita yuko adaharanira ivyicaro vya politike ibimenyesha makuru tukavuga amasendika. Kuna mashirika mengine yanayoitwa mashirika ya kiraia, wanahabari, mashirika ya wanafunzi, makanisa, tunaweka pamoja na ni kwamba na yenyewe yanalengwa na siasa ingawa hakushiriki katika uongozi wa nchi kama wanavyofanya wanavyama wa siasa, sababu kila upande wanafanya kazi kulingana na sheria. Kuna kitu ambacho wengi hawakifahamu ni kwamba si tu vyama vya siasa vinavyoruhusiwa kushiriki katika siasa ya nchi, na kusahau kuwa katiba humruhusu raia yoyote kutoa maoni kuhusu uongozi wa taifa lake. Ni kwa raia akiwa peke yake au akishirikiana na wengine ana haki ya kushiriki katika siasa. Hayo mashirika na vyama vya siasa vinapaswa kushirikiana ili taifa lipate viongozi wanaochaguliwa na raia. Shirika linaweza kugeuka chama cha siasa, kwa mfano MHC, PIT, kokote duniani mashirika ya kiraia yanaweza kugeuka vyama vya siasa. Hirya no hino ku isi hose amashirahamwe aya twita yuko adaharanira ivyicaro vya politike arashobora guhinduka umugambwe. Isanganiro. Upande wa usalama, mmoja wa majambazi wawili ambao walikuwa wanatokea Ngagara aliuawa na askari jeshi wakati alipokuwa anajaribu kuingia katika kata ya Kavumu. Ilikuwa ni jana mida ya 2:30 za usiku. Duru za polisi zinabaini kuwa laptop 8 na kitita cha pesa ambacho thamani yake haijulikani vilibiwa kwenye kilabu cha mzee Marongero eneo la Ngagara, na tayari silaha moja aina ya pistole ilikamatwa. Taa za trafiki kwenye barabara mbalimbali za jiji la Bujumbura ambazo hazitumiki tena zitaanza kutumika tangu leo Alhamisi, yametangazwa na mkurugenzi wa kitengo cha kazi barabarani katika ofisi ya barabara Desire Abyalimana. Natoa sababu kuu ya kushindwa kuwa ni udhaifu wa betri za taa hizo. Anaongeza kuwa serikali bado haijaonyesha sekta ambayo itafuatilia utengenezwaji wa taa hizo. Wasichana wawili wa shule ya sekondari ya Komibumu kwani Muyinga wameamua kuacha shule badala ya kutii amri ya kunyoa nywele zao. Kanisa lao, mkutano wa Kikristo, haliwaruhusu wasichana na wanawake kutoa nywele zao. Shule ambapo wasichana wanatakiwa kujitandia, wazazi wa wanafunzi hao wawili wanaomba viongozi wa shule kuacha wasichana hao waweze kuendelea masomo kwa sababu nywele zinakuwa zimefunikwa. Tofauti na hayo, wazazi hao wanaomba vyeti waweze kuwatafutia nafasi katika nchi nyingine ambapo uhuru wa ibada unaheshimiwa kwa kila mtu hata shuleni. Maafisa wa shule wanasema sheria za shule zinatumika bila kuangalia dini ya mtu. Upande wa kilimo, wakulima wa mkoa wa Gitega walijiuza kutumia hakuweza kutumia madawa ya kumaliza wadudu wanaoangamiza zao la mahindi muhula wa kwanza wa kilimo uliopita. Walieleza kuwa sababu ni bei kali ya madawa hayo, wakati ambapo wakubwa na hali ya ukosefu wa kifedha katika idara ya mazingira, kilimo na ufugaji mkoani Gitega wanaeleza ni maelezo ni kwamba madawa hayo yatakusanywa kutoka matarafa yalipokuwa yamepelekwa ili yarudishwe katika ghala za idara ya kuhifadhi mimea. Ikiwa ni taarifa yake Gerali Nibigira kutoka Gitega. Zao la mahindi lilikabiliwa na wadudu walioliangamiza katika muhula wa kwanza wa kilimo uliopita. Bwana Denini Vigira, kiongozi wa sekta ya mavuno ya mimea katika idara ya mazingira, kulima na ufugaji mkoani Gitega, aeleza kwamba idara hiyo ilitoa madawa dhidi ya wadudu hao katika matarafa yote yanayounda mkoa wa Gitega, lakini wakulima hawakuyanunua. Wakulima wabaini kwamba hawakununua madawa hayo kwani hii hali ambapo wao hawana uwezo wa kifedha. Ama kilo moja ya madawa hayo ya aina ya Ortene yauzwa pesa 25,000, asema Denini Vigira, wakulima walichagua njia nyingine za kupambana na wadudu hao ambazo ni kuwaokosa sehemu zote waliko, kuwapulizia majivu na kuwanyunyizia mkojo wa ng'ombe. Bwana Denisi Girasi za kwamba kutokana na kuwa madawa hayo Orsene hayakununuliwa na wakulima, watayatoa matarafani yaliyoko ili wayarudishe katika ghala za idara ya kuhami mimea. Bali afurahia jambo kwamba mavuno ya zao la mahindi si mabaya zaidi licha ya wadudu wale na wakulima kutotumia madawa maalum ya kuwafyeka. Kutoka Kitega, Janivijira, Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Tutamatishe taarifa yetu na yanayojili ugenini, ambapo wafungwa 78 wa jela la mji wa Queen kusini mwa Haiti wametoroka jela tangu Jumane mchana. Nigeria, taifa kubwa lenye wakazi wengi barani Afrika, linajiandaa kupata rais mpya na bunge jipya, na chama kikuu cha wafanyakazi nchini Afrika Kusini cha COSATU kimeitisha mgomo wa kitaifa dhidi ya serikali jana Jumatano. Habari za kimataifa na mwenzetu Baren Havyarimana. COSATU inaomba kufutwa kwa mswada wa Rais Cyril Ramaphosa ambao unataka kurekebisha na kubinafsisha baadhi ya makampuni ya umma. COSATU ni moja ya washirika wa kihistoria wa chama tawala ANC na inashiriki katika muungano serikalini. Wito huyu wa COSATU ni ishara kubwa kwa ANC ikiwa imesalia miezi mitatu kabla ya uchaguzi wa urais. Kilichosababisha maelfu ya wafanyakazi wa Afrika Kusini wanaingia mitaani ni mpango wa urekebishaji wa kampuni ya umeme ya Eskom. Tabia ya ANC imechosha wanachama wa COSATU ambao wanaweza kubadilisha kura zao mwezi Mei. Na kule Nigeria, taifa kubwa lenye wakazi wengi barani Afrika, linajiandaa kumpata rais mpya na bunge jipya Februari 16. Wa Nigeria wanatarajia kupiga kura katika uchaguzi mkuu. Watapiga kura kumchagua kati ya Muhammadu Buhari na mgombea mwingine. Muhammadu Buhari, rais wa sasa, anawania muhula wa pili. Mwaka 2015 alichaguliwa baada ya kuahidi kutokomeza kundi la Boko Haram, kupambana dhidi ya rushwa na marisha uchumi. Mshindani mkubwa Buhari ni Atiku Abubakar mwenye umri wa miaka 72. Nigeria ikiwa na wakazi milioni 180. Na tutamatishe kule Haiti, ambapo wafungwa 78 wa jela la mji wa Queen kusini mwa Haiti wametoroka jela tangu Jumanne mchana Februari 12, msemaji wa polisi amesema. Kwa mujibu wa mashahidi, maandamano dhidi ya rais wa Haiti Jovenel Moise yalifanyika mbele ya kituo cha polisi karibu na jela. Karibu wiki moja sasa, maelfu ya watu wamekuwa kiandamana, wakati mwingine maandamano yalikuwa kigubikwa na vurugu katika mji mkuu wa nchi hiyo Port-au-Prince na katika mikoa mingine, wakimuomba rais Jovenel Moise ajiuzulu. Mashirika ya haki za binadamu yamekuwa kikosoa mazingira wanakozuiliwa wafungwa katika jela mbalimbali nchini Haiti. Mashirika hayo yanashutumu wingi kupita kiasi wafungwa katika magereza, ukosefu wa usafi, ukosefu wa lishe na huduma. Kutowajibika kwa majaji ni moja sababu ya hali hiyo, moja wa wanaharakati wa haki za binadamu wamesema. Habari hizo ni kwa mujibu wa RFI. Asante sana bwana Baren Habyarimana. Hadi hapa, mpenzi msikilizaji, taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili haina ya ziada. Shukrani kuweza kutegea sikio. Shukrani zangu za dhati zimwendee bwana Alphonse ndio fundi mitambo wangu. Langu jina ni Ernest Pablo Bajuabo. Hadi wakati mwingine.